لا يحد. دا دي صفات سلبيه او تفصيل کوي، یو نوع تفصيل چې الله سبحانه پاک ته هر عیب نه وسی چې نوع تفصيل کوي لا يحد. بل غرض دا ده چې دا جمله مستانفه ده، واقع ده جواب د سوال د سائل کې. سائل وای چې تا د خدای عظمت شان کې تعجب وک او تا ویل چې ما اعظم شانو ډیر لوی نادر شان دی الله پاک ته، نو تا دا تعجب ولې وکړ؟ علت د تعجب څه ده چې تا د خدای پاک عظمت شان کې تعجب او تحیر وکړ؟ په ما اعظم شانو سره چې ډیر نادر لوی د شان دی سبحانه وتعالی. نو دی وایي علت دا ده لا یحد، چې د خدای پاک عظمت شان امتحان استه، الله شان امتحان استه، غیر متناهی عدد و تعریض ده. نو د خدای عظمت شان هم لا یحد انتهای نسته، نو عدم انتها لوجنا، عدم تناهی لوجنا ما عقل احاطه لاندې نه راځي، ځکه ما تعجب وکړ. نو یا خدای سبحانه تفصیل ده چې الله پاک ته اوس یو نوع تفصیل کوي لا یحد سره صفات سلبی ذکر کوي، یا جمله مستانفه سره سائل سوال نه جواب سره چې تا د خدای عظمت شان کې تعجب ولې وکړ؟ وایي ځکه مې وکړ لا یحد، د خدای پاک عظمت شان امتحان استه، غیر متناهی ده، ځکه شان غیر متناهی ده، عظمت غیر متناهی ده، دل وجنا ما عقلی حاتې لاندې نه راځي، یا لا یحد حال ده. بیا یا شان نه حال ده یا هو زمیر نه حال ده، او په هر تقدیر ده تقدیرانو لا یحد یا مجهوله ده یا معلومه ده. ا معلومه کې عقلا دوه احتمال دي، یا متعدده یا لازمی ده. اگر کدا لازمی ده اصل چې خو عقل په ادوار سره متعدی م استعمال دای شي چې به ور سره ولګي، نو درې احتمال اصل په لا یحد صیغه کې، یا مجهوله یا معلومه متعدی یا لازمی. نو یا شان نه حال درې احتمال ده، یا هو زمیر نه حال درې احتمال ده، نو ټول شپږله شپږوالو تقادیرو کې حد درې معنی دي، حد منطقي، حد حکمي، حد لغوي. نو هر شپږ کې چې درې درې معنی دي حد رالی، نو ټول احتمالات تلسله. وی الله یحد مجهول له شان نه حال ده او د حد درې معنی، بیا معلومه متعدی ده د شان نه حال ده حد درې معنی، بیا لازمی ده بیا شان نه حال ده بیا حد درې معنی. دا نسل داسې هو زمیر نه چې حال کې، بیا لا یحد مجهول ده حد درې معنی، یا معلومه متعدی ده حد درې معنی، یا لازمی ده حد درې معنی، نو مجموعه اتلس له. بعض احتمالات داسې دي چې نفی صحیح ده مدح فائدہ کوي، یعنی دا نفی دی الله شان یا دی الله ذات مختصاتونه ده، نو مدح ذکر ده چې دا الله سبحانه یا شان عیب نه پاک ته، نو دا دی الله سبحانه یا دی شان مختصاتونه ده دا نفی دیو جن دا مدح ده. اب بعض داسې دي چې نفی صحیح ده خو مدح نه فائدہ کوي، ځکه دا دی الله سبحانه و شان یا دی الله ذات مختصاتونه به نه ګرځي، بل چا کې به دا نفی موجوده وي، نو دې له وجې نه دا خاص نه ده نو مدح نه ده. ا بعضې داسې دي چې نفی صحیح نه ده مدح خود نه ده، چې نفی نه صحیح بیا به مدح څرنګه وي؟ اصل کې حد درې معنی به اول بیان کړي چې یو حد منطقي ده، یو حد کمی ده، یو حد لغوي ده. منطق کې حد عبارت ته تعریف ته شینه پاج زاو په ذاتیات سره، ذاتیات ته شای زاو ترکیبیه او د شته وای، دا کله ځای ذهنی کله ځای خارجي. ذهنی معنی دا ده چې ذهن ډیری او وجود خارج کی وي، لکه انسانی نفس ته خارج کې خو اتما روح ته، خو ذهن دوه انتزاعات کې، یو حیوانیت کې لوجه د حرکت نه چې د متحرک ته، ایو د علم انتزاع کې ناتیک انتزاع کوي دیو جنا چې دی عالم ده. نو ځای ځینیو کې خارجي وجود یو، خو ذهن انتزاعات ډیر کوي، د حیوانیت د ناتیکیت انتزاعات ځکه ډېر کوي چې اخ کې حیثیت مختلفه د حرکت او د علم. نو په یو بنیاد باندې حیوانیت تا ذهن منتزا کوي، انسان نه بل بنیاد باندې ناتیک ذهن نه منتزا کوي چې د کې علم ده، علمی قوت ده. اجزای خارجی دی ته وایي چې خارجان هر یو جان ته وجود لري، یعنی جان ته مستقل وجود دی. نو هدی منطقی عبارت ته تعریف تشه نه په ذاتیاتو سره په اجزاو ترکیبیو سره. کدا اجزا ذهنی وي یعنی انتزاعات ډېرې خارج کې وجود یوی، کدا اجزای خارجی مستقل وجود لري. بل هدی حکمی ده اند الحکما د دې اعتبار ده. اگر کدام لغوی معنی ده خو حکمای معتبره حد معنی نهایت ته کمی متصل، او بلی تعبیر ده ده انتها ده امتدادات سلاسو. امتداد معنی پلان، پلان دیتا وی چه فوق تخت اوج دی یا یمینن شمال اوج دی داسی یا مخی تاوریست اوج دی. امتداد پلانوالی تا وی کداسی اوج دی بیا پلان ده و دغ نام طول ده. دا سې داسې پلانې یمینن شمالن اوږ دي، بیا هم دام طول ده، خو دومره ده چې یمینن شمالن دوم درجه کې اعتبار ده او دې ته عرض وایي. که مخ ته وروسته شی اوږ دي، لکه داسې شی اوږ دي لکه دا بدن چې داسې اوږ ده، دا هم امتداد ده، پلانوالی ده، یعنې اوږدوالی ده. اوس دغه اوږدوالي ته به موږ عمق وایو په اصطلاح کې، ورنه هر یو طول ده، ځکه طول محض اوږدوالي ته وایي. نو که فوق تخت شی اوږ دي خو بیا اوږ ده، او که یمینن شمالن داسې اوږ دي لکه دا بدن داسې اوږ ده خو بیا طول ده کنه. خو چونکې یمینن شمالن اوږ ده، نو دې له وجې دوی اعتبار دې ته د عرض ورکوي. که مخ ته وروسته داسې شی اوږ دي خو بیا اوږ ده، یعنې امتداد ده پکې، اوږدوالی، بیا طول ده. خو دومره ده چې قدامان خلفن ده، نو دې ته اوس د عمق نام ورکوي. نو هدی کمی دو نهایت ته کمی متصل ته وایي یا انتها د امتداداتو ثلاثه ته وایي. د امتدادات ثلاثه په خپله کم ده، ځکه که شی داسې اوږ دي بیا کم ده، یعنی تقسیم کبلی. که داسې اوږ دي خو بیا تقسیم کبلی، بیا کم ده. که شی مخې ته وروسته داسې اوږ دي خو بیا تقسیم کبلی، او چې تقسیم کبلی بې ذات دی ته د کم وایي، چی عرض اوږدوالی خو عرض ده. دغه کم ته چې دا لاندې او پورته اوږد ده، یا یمینن شمالن اوږد ده، یا مخې ته وروسته اوږد ده، دا خو چونکې عرض ده تقسیم کبلی اوږدوالی ده، نو کم ورته وایي. دې ته امتدادات ثلاثه وایي، یعنی درې اوږدوالي. اوس حدی کمی چاته وایي؟ نهایت ته کمی متصل ته وایي. لکه نقطې ته هم نهایت وایي، ځکه دا د خط انتها ده. دا خط چې پورته او لاندې اوږ دي، د دې انتها نقطه ده، دلته نقطه، لاندې نقطه. نو نهایت ته خط ته، دارنګه د سطح نهایت ته، سطح نهایت خط ته، چې یو شی داسې اوږ دي خو داسې هم اوږ دي او داسې هم اوږ دي، نو دا نام عرض ده. نو د دې انتها خط راځي، او چې مخ ته وروسته هم اوږ دي بیا د دې انتها سطحه راځي. لکه اوس دا کتاب ده، دا کتاب دا مخې ته وروسته پورته او لاندې اوږ ده، یعنې داسې اوږ ده، نو دا نقطه ده، دا نقطه ده، یعنې دا اوس نهایت ته خط ده، نقطې راځي. اوس دې سطح ته ګوره، داسې هم پلنه ده او داسې پلنه ده، دواړه پلنه ده. نو د دې سطح انتها دا خط راغلی، دا خط راغلی، دا خط راغلی، دا نهایت سطح خط راغلی. او چې درې واړه پلنوالي جمع کړي بیا دې ته عمق وایي. لکه اوس دا پلان، داسې هم پلان ده او داسې پلان ده او داسې هم پلان ده، داسې او داسې ډېر ده، داسې لږ کم ده، او داسې بیا زیات کم ده. دا پلان ده کنه، داسې دومره مقدار ده. دا ته دو جسم تعلیمي وایي، خو چې عارضي اس میں تعلیمی ذکر ہوتا ہے دا غٹ کتاب پا معلومی ری چھے دی تول دمرہ دا عرض دمرہ دا عمک دمرہ دا دا تول عرض عمک تا دو جسم تعلیمی وائی خوچے عرض واخلے یعنی دا اوز دوالا عرض دا دا پلانوالا عرض دا دا عرض دا چھے دی جسم طبیع تا دی دران جسم تا عرض دا نو چونکہ دا دران جسم تول عرض عمک کور سر معلومی ری دیو جدا تا جسم تعلیمی وائی دا صرف اوز دوالی تا پلانوالی تا او دیتا دیتا جسم تعلیمی وائی دیتا جسم تعلیمی انتہا سطح دا زکا دا عمق چی دا عمق دا شای دا عمق دا دیتا انتہا دلتا پا سطح را گلی دا سطح انتہا بے الان دی پا خط را گلی دا خط انتہا بے پا نکتو را گلی دا نو حد کمی نہایات و سلاسہ وتوائی چی نکتہ دے خط طرف تا خط سطح طرف تا سطح دی جسم طرف تا دا توائی دیتا وائی چی دغه چی دا حد کمی حد کمی لکا نہایات تی امتدادات و سلاسہ وتوائی او حد کمی کم متصل توائی نہایات تی کم متصل لکه نقطه د خط طرف ته خط کم متصل ده خط سطح طرف ته سطح کم متصل ده سطح د جسم طرف ته عام کم متصل ده خو جسم دوه قسمه ده یو عرض ده یو جوهر ده دا کتاب درون دا جوهر ده یو دې ته دا طول عرض و مکاری دي دا هم جسم ده دا صرف اوږدواله داسې پلنواله او داسې غټواله خالی دا عرض چې ده دا پلنواله چې ورته عریض ده دا سے ورتا عریض دا دا سے پلان والے عریض دا دا سے عریض دا نو دا درے پلان والی چی جمع کی دے تا دو جسم وائی جسم مارا چی درے پلان والی لری خدا عرض دا جکا خالی اوزدوالی تا وائی چی دے کتاب تا عریض دا دا اوزدوالی او دا سے اوزدوالی دا اوزدوالی یو دا دے چی کتاب تا گتے والی دا خو درون دا دا خو جوہر دا خو خالی اوزدوالی خوستا پکی کنے تا پا نظر کی راجی چې دا داسې موږ دا اوږد دا اوږد خالی دا اوږدوالی چې عرض ده چې د جوهر ته عریض ده دا جسم ده ځکه طول عرض موږ پکې رالو خو دا تعلیمي تعلیمي څه معنی یتعلم بالجوهر دې سره جوهر معلومېږي کنه دا جوهر چې ده دا درون یې دو اوږدوالی پلانوالی سړي ته معلومېږي په دې عرض باندې چې صرف اوږدوالی داسې عریض داسې عریض داسې عریض دغه جسم تعلیمي سره دا جوهر معلومېږي ذکر ورتوائی جسم تعلیمی نو حد کمی نہایات و توائی دی امتدادات و سلاسہ و نہایت توائی امتداد پلان والا ہے نو خط امتداد دا نہایت نکتہ دا سطح امتداد دا نہایت خط دا جسم امتداد دا طول عرض و مقدرے والے جمع کے انتہائی سطح دا ادا سے موائی چی نہایت کم متصل توائی ځکه نقطه د خط طرف ته نو خط کمی متصل ده خط نهایت ته سطح ده ا کمی متصل ده سطح نهایت ته جسم ده ا کمی متصل ده یعنی تقسیم قبلې دا لغوي معنی ده خدا حکما معتبرې بل معنی ده حد لغت کې ده لغت کې څه معنی یعنی لغوي نه معتبرې چې ا نهایت العدد ده چې دا عدد کمی منفصل ده کمی منفصل څه معنی یعنی منفصل الاجزاء ده اجزا پکی جدا جدا بالفعل پرات دی لکه عدد لس عدد ده دا کم منفصل ده منفصل الاجزا دا لس اجزا چی دی دا پکی جدا جدا پرات دی تقسیم نه مخه تا پکی پرات دی نو نهایت ته کم منفصل تا وای حد په لغت کې لکه لسم نهایت ته لسو ده شلم نهایت ته شلو ده دا سی درسم نهایت ته درسو ده نو دا لسم ته حد لغوي وایي ځکه دا انتها د لسو ده شلم ته نهایت حد لغوي وایي ځکه دا انتها د شلو ده دا درې معنی دي حد سلی اوس ټول احتمالات تل لسو نه شان کې جوړېده نه په هو ضمیر کې جوړېده ځکه درې سیغې شان نه حال او درې سیغې هو ضمیر نه حال هرې سیغې کې د حد درې درې معنی نو هر یو کې نن رااله نن احتماله نه پشان کې رااله او نه په هو زمير کې رااله اوسې تفصيل داده د احتمالات چشان نلای حد دوال کې مجهوله او سیده سے مانا دا پالا کون دے شان دے واجب تلا کہ لا یو حد دو چھ دا محدود ندا یعنی دے دے حد نکیری اس حد درے مانے حد منطقی یعنی محدود ندا پا حد منطقی یعنی تعریف پا ذاتیاتو نکیری محدود ندا پا حد حکمی یعنی دے پر این نہایات سلاسہ نستا محدود ندا پا حد لغوی دا درے مانے ستے دے کہ اولا مانا چواخ لے چھ شان لا یو حد دو محدود پا حد منطقی ندا دا نفی نه ده صحیح ظاهرا نفی نه ده ټیک نو مت خو خود نه فائدہ کوي چې نفی صحیح نه ده ولې نفی نه ده صحیح ځکه دی الله شان چې ده دا هم مؤثر فی العالم ده د خدای شان صفات الافعال د سره خدای دنیا کې انقلابات راځي کنه احیاء ماتت دا د خدای پاک صفات دی احیاء ماتت اعزاز ازلال نو دا صفات تے اللہ پاک تی دیس رب دنیا کے انقلاب راجی نو دا مؤثرات تی چی مؤثرات سلو نو دا مقولت الفیل سلو جکا فیل مانا مؤثر نو دا مؤثرات تی مقولت الفیل دا نو شان دا پر مقولت الفیل رالا اما مقولہ خو ہر و جنس عالی دا نو دے شان پر جنس رالا چی فیل دا وکل ما له جنس فلو فصل چا پر چې جنس فصل دي اپر خو حد منطقي ځکه حد منطقي تعریف په ذاتیات ته وای جنس فصل یا ځای خارجه چې په دې سره تعریف کې خو دې ته حد منطقي وای نو حد منطقي خو دې شان جایز ده نو نفي غلطه ده اګه حد نه مراد حد کمی واخلې بیا دا معنا شان دی واجب صلی الله علیه حد دا محدود نه ده په حد کمی یعنی دا پر نهایت ثلاثه نشته نقطه نهایت نه ده ځکه که نقطه په انتها کې راځي بیا وشان نه خط جوړه که خط په انتها کې راځي بیا وشان نه سطحه جوړه که سطحه په انتها کې راولي بیا وشان نه جسم جوړه نو لا یو حد شان نه ده محدود پا دی کمی یعنی شان پر نهایت ثلاثه نسته چې یا یې نقطه طرف کې راځي یا خط یا سطحه ولې ځکه دا نهایت ثلاثه خو کم پر راځي لکه خط پر نقطه راځي نو خط کم ده تقسیم قبلې خط انتها د سطح ده نو سطح کم ده تقسیم قبلې داسې جسم تعلیمی پر سطح نهایت ته نو جسم تعلیمی کم ده تقسیم قبلې او دا ټول جسم تعلیمی به عارض د جسم طبیعي ته نو جسم طبیعي هم غواړي دلته اته متکمم وای جسم طبیعي معنی جوهر لکه دا کتاب دا خط سطح خود ته عارضی نو دا نهایت ثلاثه چې دی دا کم پر راځي بی ذات لکه نقطه خط پرې خط سطح پرې سطح جسم تعلیمی پرې چې دا طول عرض موږ درې وړ واخلې دا عرض او جسم تعلیمی خو به د جسم طبیعي نه راځي جوهر خو خام غي چې دا عرض ورته عارضی نو متکمم پر هم رااله یا دا پته ولګی دا چې نهایت ثلاثه کم پر راځي بی ذات متکمم پر راځي بی تبع چې شان پر ته حد کمی وای بیا به شان کم سی اور سره متکمم بسی یعنی معروض الکم چې جسم طبیعی چې دا جوهر ده اسه خطول ارزو مکرر دي چې شو پر جسم جوهر نه نو به بشان دی واجب تعالی کم متکمم سی ا سبحان و تعالی شان نه کم ده نه متکمم ده ځکه کم خو خطون ته وای سطح ته وای متکمم معروض الکم ته وای چې دا جوهر ده چې دا کتاب ده ذات ده درون نو دا خو کم متکمم سی ده خدای صفات نه کم دي نه متکمم دي ځکه کم متکمم تقسیم قبلې آدم قبلې الله سبحانه و صفات تقسیم آدم نه قبلې نو شان دی واجب تعالی لا یحد نه د محدود په حد کمی یعنی د پر نهایت ثلاثه نستا ځکه نهایت ثلاثه کم متکمم پر راځي الله شان نه کم دانه متکمم ده دا نفی ټیک ده خو ما ته نه فائدہ کوي ځکه د تام شان یعنی تام چې کم صفاتی د کائنات کم صفاتی یا علم یا اراده او هغه کوم کم متکمم نشته کنه ځکه کم متکمم خو خط سطح ته وای نو صفات چې دي هغه سطح کم خط سطح نه دي لہذا د مخلوقات صفات هم کم متکمم نه دي هغه پر هغه دي کمی نشته لکه واجب تعالی سبحانه و شان هغه کم متکمم نه ده هغه حد لغوی واخلې به دا معنا شان دی واجب تعالی لا یو حد دا نه ده محدود په حد لغوی یعنی دا پر انتها العدد نشته انتها العدد حد لغوی نه لري انتها یا د دین لري. دې دوه مطلب، یو مطلب دا ده چې انتها یا عددی هغه چوک نه لري چاته چې غیر متناهی عدد داری دي. به دا معنا چې د خدای شان ته غیر متناهی عدد داری ده، انتها یا عددی نه لري، ځکه انتها یا عددی خو متناهیاتو پرې، لکه لسم د لسو انتها متناهی ده، شلم د شلو انتها متناهی ده، او خدای پاک شان ته خو عدد غیر متناهی لري ده. دی وجه انتها یا عددی نسته، نو لا یو حد دا نه ده محدود په حد لغوي، یعنی د پر انتها العدد نسته، ځکه نسته انتها العدد د پر چې د عدد غیر متناهی عارض ده، چې کده غیر متناهی ده. کدا معنا یو کې به نفی سیدا مدح ده، نفی ځکه سیدا چې خدای شان خو غیر متناهی ده کنه، ا پر انتها عدد نسته، انتها عدد خو متناهیات پرې، ادا خو غیر متناهی عدد لري، نفی ځکه سیدا. ا مدح ده، مدح ځکه ده چې خالد خدای شان دا عظمت لري، چې غیر متناهی عدد او تاریخ انتها نشته. د نور مخلوقات شانونه اتا صفات علم قدرت شه دا خو متناهی وجود مجازي، اته غیر متناهی عدد نه داریز، نو دا نفی چې خدای شان انتها عدد دین لري، غیر متناهی عدد او تاریخ دا نفی مختص ده د الله شان سره. دیو چې مدح ده، ا بلې و معنی است چې فاسید ده، چې دا څه معنی وکي چې شان دی واجب تعالی لا یو حد، دا محدود په دې لغوی نه ده، یعنی دې پر انتها عدد نشته. ولې نشته؟ ځکه چې له سره عدد نه ده ورته عارض، انتها عدد خو هغه چا پرې کړ چې عدد ورته عارضي، خدای پاکستان له سره معروض العدد نه ده، له سره عدد نه ده ورته عارض، ځکه انتها عدد نشته. دا معنی فاسد ده، ځکه عدد خو ورته عارض ده غیر متناهی. ولې؟ ځکه شان دی الله پاک دی، الله صفات غیر متناهی موجود دي، اقاعده ده چې یو شی موجود په خارج کې اته عدد داری دي. بیا دې څه معنی چې شان دی الله پاک لا یو حد دو دی پر نسته حد، یعنی انتها عدد نسته، ځکه نسته چې دې ته عدد سره نه داری دي. ولې عدد نه داری؟ شان دی الله خو موجود ده خارج کې غیر متناهی، یو شی چې خارج کې وي اته عدد داری دي. نو دا خبره کول چې خدای شان ته عدد سره نه داری، دا ترجمه غلطه ده. دا ترجمه یې صحیح ده، لا یو حد دو خدای شان پر انتها عدد نشته، ځکه غیر متناهی عدد لري، غیر متناهی پر انتها نه، انتها متناهیات پر بیا نفی ټیکتا.